लेकिन रानी को बहुत थे आवश्यक काम, जा न सकी वे भोज में कीचक के शुभ धाम। लाचार द्रौपदी से बोली कीचक ने भोज रचाया है, मुझको भी बड़े आग्रह से अपने घर न्योत बुलाया है, लेकिन मुझको है काम बहुत ऐसे शरण भी जाओ तुम। कीचक को क्षमा प्रार्थना का यह पत्र मेरा दे आओ तुम। कहा द्रौपदी ने मुझे उचित नहीं इनकार, किंतु महारानी स्वयं फिर से करें विचार। नारी का किसी पुरुष के घर इस काम को जाना ठीक नहीं, शास्त्रों ने सज्जन पुरुषों ने बांधी है ऐसी लीक नहीं। दूसरी बात यह है कि चक जब कभी यहाँ पर आते हैं, संकेतों में मुझसे जाने क्या क्या बातें कह जाते हैं। मेरा यह कथन महारानी अपमान न समझ लिया जाए, बस विनय यही है और कोई इस काम को भेज दिया जाए। होनी कब टलती भला, रानी हुई सरोष, बोली भाई को मेरे लगा रही तू दोष, दासी होकर कर दिया आज्ञा से इनकार। खबरदार अपराध यह होना दूसरी बार, ना कहने में नौकरी है नौकर की नष्ट, यही समझ कर द्रौपदी गई है दैले कष्ट। पहुंची कीचक के यहाँ तो बोला वह बैन, अहो आज शीतल हुए देख तुम्हें यह नैन, खींच तुम्हें लाया यहाँ मेरा प्रेम गंभीर। आओ मेटो कामनी मेरे मन की पीर। सकुचा कर कहा द्रौपदी ने, मैं दासी हूँ दुखियारी हूँ, फिर वेद विहित विधि के द्वारा हो चुकी और किनारी हूँ। हे शूरवीर यह तो सोचो, यह वचन कटीले आरी से, क्या उचित आपको कहना है मुझ दासी से पर नारी से। कीचक बोला सब जगह कामना देता वेद, प्रेमी कभी ना मानते ऊंच नीच का भेद। कीचड़ में पैदा होकर भी क्या खूब कमलिनी होती है, जिसके पराग की मधुराई भोरे का धीरज खोती है। होता है यद्यपि चंद्रमा की उज्ज्वल छवि में धब्बा काला, फिर भी उसके प्रिय दर्शन को रहता चकोर है मतवाला। कृष्णा बोली प्रेम का जरा समझिए अर्थ उपमा आप चकोर की, यो ना दीजिए व्यर्थ। रखता चकोर है शुद्ध प्रेम लखता है, किंतु न छूता है। जलते अंगार पचा जाए यह उसी प्रेम का बूता है। जिस प्रेम से भ्राता भगनी पर करता तन मन न्योछावर है, वह भी है वही विशुद्ध प्रेम जग करता जिसका आदर है। मैं प्रेम आपके में वैसी शुचिता की गंध न पाती हूँ, उसमें है वास वासना की, इसलिए उसे ठुकराती हूँ। कीचक बोला कर रही सैरंध्री तुम भूल, जिसे कहो तुम वासना वह है सुख की मूल। जीवन को सफल बनाने का अवसर न नष्ट निज हाथ करो, याचना मेरी पूरी करके मृग नयनी मुझे सनाथ करो। छोड़ो यह दासी की हालत मैं रानी तुम्हें बनाऊंगा, अपने तन मन धन यौवन की चरणों में भेंट चढ़ाऊंगा। क्रोधित होकर द्रौपदी बोली चुप मती मंद, जिह्वा खींचूंगी तेरी किया ना जो मुह बंद। झूठे सुख का लालच देकर तू मेरा हृदय लुभाता है, निंदित अधर्म के जीवन को अच्छा जीवन बतलाता है। हे दुष्ट घृणित तेरी बातें कर सकती मुझ पर असर नहीं, मैं निधि मार्ग पर चलने को बांधूंगी अपनी कमर नहीं। कीचक ने हंस कर कहा मैं जाऊं बलिहार, इस गुस्से से रूप की छवे हो उठी अपार। लेकिन तुम सी ललनाओं को यों गुस्सा कभी न जेवा है, यह वचन क्रोध का हम जैसे योद्धा को देता शोभा है। तुम अभी जानती नहीं मुझे, इसलिए आनियों बांधी है। पल भर में धूल उड़ाऊंगा कीचक वह भारी आंधी है। टल जाए राज आज्ञा लेकिन मेरा आदेश न टलता है, जल में रहकर जल जीवों का कब बैर मगर से चलता है। कृष्णा ने उत्तर दिया मुझे खूब मालूम, तेरे बल की नगर में फैल रही है धूम। महारानी का तू भाई है इसलिए निडर भी भारी है, जो जी चाहे सो कर डाले इतना स्वतंत्र अधिकारी है। लेकिन सतियों के आगे ही खुल जाती फांसी हम की है, ना समझ होश में आ अपने तू किसे दे रहा धमकी है। कीचक बोला छोड़ यह सतीपने की टेक, देख चुका हूँ आज तक तुझसी सती अनेक।